tayo'y magkakaliyo. Hindi matahimik ang puso ko. Bawat sandali hanap kita, di mapakali hanggang muling kapiling ka. Dahil kung ika'y makita na, labis-labis ang tuwang nadarama. Magislan lamang ang kislap ng iyong mata. Kahit ano pa ay kakiyanin ko na. Basta kasama kita, lahat magagawa. Lahat ay maiaalay sa'yo. Basta kasama kita, walang kailangan pa. Wala na nahanapin pa. Basta kasama kita. Giliw, sana ay ikaw na nga siyang mananatiling kasama ko. Dahil kung ika'y mawawala, pati lahat sa buhay ko'y maglalaho. Basta't kasama kita, lahat magagawa. Lahat ay maiaalay sa'yo. Basta't kasama kita, walang kailangan pa. Wala na nahanapin pa. Basta't kasama kita. Lahat ay maaaring